ซิเบลราชินีของข้าเจ้ามีความสุขใจไหมที่ได้อยู่ในราชวังนี้หืมที่นี่เป็นราชวังที่สวยที่สุดที่ข้ารู้มาประชาชนมักจะเรียกว่าราชวังงาช้างของอาหับข้าสร้างขึ้นก็เพื่อเจ้าโดยเฉพาะนะ หม่อมฉันรักราชวังนี้มากเลยคะและมันก็สวยงามมากเสด็จพี่ดีกับหม่อมฉันมากทรงให้ทุกอย่างที่ต้องการพระองค์ละทิ้งพระเยโฮวาพระเจ้าของพระองค์มากราบไหว้พระบาอันพระของหม่อมฉัน มองจากที่นี่แล้วช่างสวยงามจริงๆเกือบนิดอารัก เฮ้ยค่ะฟาบาท ใครเป็นผู้ซื้อที่ดินนี้แล้ววางโครงสร้างราชวัง อ๋อข้าพระบาทช่วยฟาบาทในฐานะอารักของราชสำนักข้าพระบาทได้ ข้าเพียงแต่อยากให้สวนได้ตั้งอยู่ตรงนั้นนะ ตรงไหนหรือฟาบาท โน่นไงที่มีสวนองุ่นอยู่นั่นคงจะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับสวนผักส่วนตัวของข้าเจ้าก็รู้ว่าข้าน่ะชอบระเหยลอยชายในสวนดูสิว่าเจ้าสามารถทำอะไรได้บ้างถอนเอาองุ่นพวกนั้นออกไปข้าจะได้มีสวนของข้า แต่ว่าที่ดินผืนนั้นน่ะมันไม่เฉดส่วนของราชวงศ์นะวะยะคะ ถ้าอย่างนั้นก็ไปขอซื้อเลยสิ เราได้พยายามไปขอซื้อแล้วแต่ว่าเจ้าของก็ไม่ยอมขายวะยะคะ อย่างนั้นเหรอเขาไม่ยอมขายแล้วเจ้าของเป็นใครฮะ เขาเป็นคนอิสราเอลชื่อนาโบสพะยะคะ ข้าจะจัดการเองว่าจะทำอะไรได้บ้างสวัสดี ท่านสบายดีเหรอขอต้อนรับฝ่าบาทเข้ามาเยี่ยมชมสวนองุ่นของข้าพระบาทพะยะคะ เจ้าคือนาโบสใช่ไหม พะยะคะฝ่าบาท เจ้าเป็นเจ้าของสวนองุ่นนี้ใช่ไหม พะยะคะฝ่าบาทสวนนี้เป็นมรดกของข้าพระบาทได้มาจากบรรพบุรุษพะยะคะ ข้าจะซื้อจากเจ้าตามราคาเท่าไรก็ได้เท่าที่เจ้าต้องการ แต่ว่าฝ่าบาทตามกฎของครอบครัวแล้วเราจะไม่ขายที่ดินมรดกพะยะคะ ฟังนะนาโบสข้าจะซื้อสวนองุ่นอีกที่หนึ่งใหญ่กว่าแล้วก็ดีกว่าสวนของเจ้าจะแลกกับสวนของเจ้าที่อยู่ใกล้ราชวังของข้าที่นี่เจ้าก็ไม่ต้องขายที่ดินนี้เพียงแต่แลกกันเท่านั้นเอง ข้าประบาทเสียใจจริงๆพะยะคะแต่ข้าพระองค์ก็แลกไม่ได้เหมือนกัน เจ้ากำลังบอกข้าว่าเจ้าไม่ทำอย่างนั้นเหรอฮะ ข้าพระบาทต้องขออภัยอย่างยิ่งพะยะคะที่ดินมรดกจะเคลื่อนย้ายไม่ได้เป็นกฎของตระกูลของข้าพระบาทมานานนับร้อยปีฝ่าพระบาททรงทราบดีข้าพระบาทต้องขอทรงโปรดอภัยเถิดพะยะคะ ข้าอยากได้สวนนี้มากอาลักข้ารู้สึกไม่สบายนะช่วยพาข้ากลับราชวังหน่อย ฝ่าบาทนอนลงแล้วรู้สึกดีขึ้นหรือยังล่ะพะยะคะ ยังไม่ค่อยดีปล่อยข้าอยู่คนเดียวได้ไหม ข้าพระบาทจะไปตามหมอหลวงมาดีไหมพะยะคะ ไม่จำเป็นข้าเพียงแต่อยากได้สิ่งที่ข้าไม่มีเท่านั้นเอง ถ้าอย่างนั้นข้าพระบาทจะออกไปให้พนักงานนำน้ำองุ่นมาถวายดีไหมพะยะคะอาจจะช่วยให้พระบาทรู้สึกดีขึ้นบ้าง ไม่ต้อง หรือว่าหาอะไรมาเสวยดีไหมพะยะคะ ไม่ต้องข้าไม่ต้องการอะไรนี่ปล่อยข้าอยู่คนเดียวได้ไหมออกไปข้าจะอยู่คนเดียว เกิดอะไรขึ้นหรือพี่คะเสด็จพี่อารักษ์บอกว่าเสด็จพี่ทรงพระประชวรและไม่ยอมเสวยมีปัญหาอะไรเหรอเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือเปล่าปวดศีรษะหรือว่ายังไงพี่คะ ข้าโกรธที่ไม่สามารถได้ที่ดินที่ต้องการมาทำสวนเท่านั้นเอง พระองค์สามารถซื้อได้นี่ทำไมถึงไม่ได้ ก็ข้าพวกกนบดขอซื้อที่สวนองุ่นแล้วข้าเสนอเงินให้เขาเสนอแลกกับสวนองุ่นสวนอื่นแต่เขาก็ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงบอกว่าเป็นกฎของครอบครัวไม่ให้ขายที่มรดก พระองค์ไม่ใช่ผู้ครอบครองประเทศอิสราเอลหรือฝ่าบาททำไมถึงทำอย่างนี้ขอทรงลุกขึ้นและเสวยเธอไปคะ หม่อมฉันจะเอาสวนองุ่นของนาบวัดชาวอิสราเอลมาให้เอง เจ้าจะเอามาให้เหรอ หม่อมฉันมั่นใจแน่ว่าจะต้องได้ขอเสด็จพี่ลุกขึ้นเถอะเพคะสบายพระทัยได้รับรองว่าจะต้องได้สวนแน่เพคะ แต่เจ้าจะไปเอามาจากนาบวัดได้ยังไงฮะ ทรงเป็นห่วงว่าหม่อมฉันจะทำยังไงหรือเพคะให้เสด็จพี่สบายใจได้นาบดอ้างมาจากของพวกเลวีเรื่องมรดกแล้วปฏิเสธข้อเสนอของพระราชาข้าก็ใช่เขาตายด้วยกฎหมายเลวีนี่แหละอารัก ข้าพระบาทมาแล้วพยาค่ะพระราชินี ข้าอยากให้เจ้าทำหนังสือไปถึงพวกผู้อาวุโสและพวกขุนนางทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเมืองเดียวกับนาบดลงพระนามของพระราชาอาหับและประทับตราของพระองค์ด้วย พยาค่ะพระบาทเออแต่ว่าเนื้อหาในหนังสือเหรอพะยะค่ะ เขียนว่าประกาศวันอดอาหารและให้นาบดนั่งในที่สำคัญให้ประชาชนเห็นหาที่นั่งให้คนกล่าวโทษสองคนนั่งอยู่ตรงกันข้ามกับเขาจากนั้นให้เขาเป็นพยานว่าได้ยินนาบดแช่งพระเจ้าและพระราชาจากนั้นให้นำนาบดออกไปนอกเมืองเอาหินขว้างให้ตาย เออแต่วันนี้มันอาจจะทำให้ต้องเอาหินขว้างคนในครอบครัวของเขาทั้งหมดด้วยนะบัยค่ะ ข้ารู้ฉันได้มีต้องมีใครมารักมรดกสวนองุ่นอีกจากนั้นก็จะตกเป็นของพระราชา ถึงแม้ผู้อาวุโสในเมืองอิสราเอลทราบดีว่าพวกเขากำลังถูกวางแผนให้ฆ่าคนแต่กลับไม่มีใครกล้าขัดขานพระราชินีผู้โหดร้ายเจ้าเล่ห์และเห็นแก่ตัวของพวกเขาได ้ฟาบาทองค์พระราชินีพะยะค่ะมีผู้คนส่งข่าวว่าอยากทูลต่อพระราชินีเป็นการส่วนตัวพะยะค่ะ ข้าจะไปกับเจ้าเพื่อพบเขาด้วยกัน พวกผู้อาวุโสบอกแกข้าพระบาทว่านาบดถูกหินขว้างตายแล้วพะยะค่ะ พระสวามีและราชวงศ์ขอทรงตื่นเถิดเพคะข้าไปครอบครองสวนองุ่นของนาบดชาวอิสราเอลที่ปฏิเสธไม่ยอมขายให้พระองค์ได้แล้วเพคะเขาไม่มีชีวิตเขาตายแล้ว เยสิเบลข้าต้องบอกว่าเจ้าน่ะเป็นยอดหญิงจริงๆนี่ข้าจะทำตามที่เจ้าบอกนะข้าจะไปครอบครองสวนองุ่นที่สักวันนึงจะกลายเป็นสวนผักของข้า พระเจ้าจึงให้ผู้เผยพระวจนะเอลียาส่งข่าวให้กษัตริย์อาหับไปยังสวนองุ่นของนาบด ข้าแต่พระราชาพระองค์ใช่ไหมที่ฆ่าชายคนหนึ่งแล้วยึดเอาทรัพย์สินของเขาไปนี่คือพระดำรัสของพระเจ้าในที่สุนัขได้เลียเลือดของนาบดพวกมันจะเลียเลือดของพระองค์ด้วยแน่นอนเลือดของพระองค์เอง เจ้ามาพบข้านี่เจ้าศัตรูของข้าเหร อข้าได้พบพระองค์ก็เพราะพระองค์ขายตัวเองให้กับความชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าสำหรับเยซิเบลมเหสีของพระองค์พระเจ้าตรัสว่าสุนัขจะกินเนื้อของนางที่กำแพงอิสราเอล หลังจากได้ยินคำแช่งสาปของพระเจ้าจากปากของเอลียาผู้เผยพระวจนะแล้วพระราชาอาหับก็เสด็จกลับพระราชวังในเมืองซามาเรียแต่ไม่มีความสุขเหมือนที่หวังเพราะพระองค์ทราบดีว่าเอลียาเป็นผู้ประกาศข่าวของพระเจ้าคำพูดของเขาเป็นจริงเสมอ ข้าได้ยินเสียงฝีพระบาทของพระสวามีของข้าข้าทนรอพบพระพักของพระองค์ไม่ไหวข้ารู้แล้ว ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาวันนี้อย่างชายที่มีความสุขเพราะได้สิ่งที่ใจปรารถนาแล้วเห็นไหมล่ะเพคะว่าราชินีของพระองค์น่ะได้จัดการทุกสิ่งที่พระองค์ต้องการได้ในแต่ละวันใช่พระราชาอาหะไม่มีอะไรจะแตกเลยพี่คะมองที่หม่อมฉันสิพี่คะนี่มันอะไรกันน่ะพระองค์ดูหน้าตาไม่มีความสุขเลยหม่อมฉันได้จัดการทุกอย่างให้พระองค์มีสวนผักที่พระองค์ต้องการแล้วไม่ใช่เหรอพี่คะหม่อมฉันได้จัดการทั้งพวกผู้ชายผู้หญิงเด็กทุกคนจนหมดทั้งตระกูลไปแล้ว เยซิเบลข้าไม่น่าอยากได้สวนผักนั้นตั้งแต่แรกเลย มีอะไรเกิดขึ้นกับพระองค์ที่อิสราเอลเหรอทำไมพระองค์น่ะถึงเป็นอย่างนี้สิพี่บอกหม่อมฉันเถอะ ข้าหวังว่าข้าไม่ต้องบอกให้เจ้ารู ้พระองค์ไม่สามารถซ่อนอะไรจากหม่อมฉันได้พระองค์ทราบดีแล้วนี ่เยซิเบลเราต้องยอมรับว่าเราทำผิดเรายั่วยุพระพิโรธของพระเจ้าผู้เผยพระวจนะเอลียา หม่อมฉันติดเจ้าหมอนั่นจริงๆเขาพูดว่าอะไรเหรอพี่คะ เขาบอกว่าที่เดียวกับที่สุนัขเลียเลือดของนาโบธพวกมันจะเลียเลือดของข้าด้วย เขาพูดอะไรอีกไหม พูดสิเขาบอกว่าสุนัขจะกินซากศพของเจ้าที่กำแพงอิสราเอล